صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی صفات کے بارے میں صحابہ کرام کے اقوال۔ اللہ تعالی کے قول: انتم خیر امت اخرجت للناس، تم ہو بہتر سب امتوں سے جو بھیجی گئی عالم میں، کی تفسیر کے بارے میں حضرت سدی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ اگر اللہ تعالی چاہتے تو انتم فرماتے، جس کا ترجمہ تم ہے، پھر تو ہم سب مراد ہوتے، چاہے ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں یا نہ کریں، لیکن اللہ تعالی نے کنتم فرمایا، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے بارے میں خاص ہے، اس کا ترجمہ تھے تم ہے، وہ خیر امت ہیں اور جو ان جیسے کام کرے گا وہ خیر امت بنے گا۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کنتم خیر امت اخرجت للناس آیت تلاوت فرمائی اور پھر فرمایا کہ جو شخص اس خیر امت میں سے ہونا چاہتا ہے وہ اس شرط کو پورا کرے جو اللہ تعالی نے اس آیت میں خیر امت ہونے کے لیے ذکر فرمائی ہے، اور وہ شرط امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے تمام بندوں کے دلوں پر پہلی دفعہ نگاہ ڈالی تو ان میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند فرمایا اور انہیں اپنے رسول بنا کر بھیجا اور ان کو اپنا علم خاص عطا فرمایا، پھر دوبارہ لوگوں کے دلوں پر نگاہ ڈالی اور آپ کے لیے صحابہ کو چنا اور ان کو اپنے دین کا مددگار اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری کا اٹھانے والا بنایا۔ لہذا جس چیز کو مومن یعنی صحابہ کرام اچھا سمجھیں گے وہ چیز اللہ کے ہاں بھی اچھی ہوگی، اور جس چیز کو برا سمجھیں گے وہ چیز اللہ کے ہاں بھی بری ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی کسی کے طریقے کو اختیار کرنا چاہے تو اسے چاہیے کہ وہ ان لوگوں کا طریقہ اختیار کرے جو دنیا سے جا چکے ہیں، اور یہ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں جو کہ اس امت میں سب سے بہترین اور سب سے زیادہ نیک دل اور سب سے زیادہ گہرے علم والے اور سب سے کم تکلف برتنے والے تھے۔ یہ ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے اور اپنے دین کو دنیا میں پھیلانے کے لیے چن لیا ہے، لہذا ان جیسے اخلاق اور ان جیسی زندگی گزارنے کے طریقے اپناؤ۔ رب کعبۃ اللہ کی قسم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تمام صحابہ ہدایت مستقیم پر تھے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اپنے زمانے کے لوگوں کو مخاطب ہوتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے زیادہ روزے رکھتے ہو اور زیادہ نمازیں پڑھتے ہو اور زیادہ محنت کرتے ہو، حالانکہ وہ تم سے زیادہ بہتر تھے۔ لوگوں نے کہا: اے ابو عبد الرحمن، یہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ہے، وہ ہم سے کیوں بہتر ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا: اس لیے کہ وہ تم سے زیادہ دنیا سے بے رغبت اور آخرت کے تم سے زیادہ مشتاق تھے۔ حضرت ابو وائل کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے سنا کہ ایک آدمی یوں کہہ رہا تھا کہ کہاں ہیں وہ لوگ جو دنیا سے بے رغبت ہیں اور آخرت کے مشتاق ہیں؟ تو حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ وہ تو جابیہ والے وہ لوگ ہیں، جابیہ ملک شام کی ایک بستی کا نام ہے جو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں اسلامی لشکروں کا مرکز تھا، جن کا قیصر روم سے مقابلہ ہوا تھا۔ وہ تو جابیہ والے وہ لوگ ہیں جن میں سے 500 مسلمانوں نے یہ عہد کیا تھا کہ قتل ہو جائیں گے مگر واپس نہیں جائیں گے، لہذا ان لوگوں نے اس زمانے کے رواج کے مطابق جان دینے کے لیے سر مڈوا دیے اور دشمن میں گھس گئے اور ایک کے علاوہ باقی سب شہید ہو گئے۔ اسی نے آ کر ان کے شہید ہونے کی خبر دی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک آدمی سے سنا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ کہاں ہیں وہ لوگ جو دنیا سے بے رغبت ہیں اور آخرت کے مشتاق ہیں، تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی قبریں دکھا کر کہا کہ ان کے بارے میں تم پوچھ رہے ہو۔ حضرت ابو اراکہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی، جب آپ نماز سے فارغ ہوئے اور داہنی طرف رخ کر کے بیٹھ گئے تو ایسے معلوم ہو رہا تھا کہ آپ بے چین اور غمگین ہیں، حتیٰ کہ جب سورج مسجد کی دیوار سے ایک نیزہ بلند ہوا تو انہوں نے دو رکعت نماز پڑھی پھر اپنے ہاتھ کو پلٹ کر فرمایا کہ اللہ کی قسم، میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دیکھا ہے، آج ان جیسا کوئی نظر نہیں آتا ہے۔ صبح کے وقت ان کی یہ حالت ہوتی تھی کہ رنگ زرد اور بال بکھرے ہوئے اور جسم غبار آلود ہوتا تھا۔ ان کی پیشانی پر سجدہ کا اتنا بڑا نشان نمایاں ہوتا تھا جتنا بڑا نشان بکری کے گھٹنے پر ہوتا ہے۔ ساری رات اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے اور کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے گزار دیتے تھے، اور سجدہ اور قیام ہی میں راحت حاصل کرتے تھے۔ جب صبح ہو جاتی اور وہ اللہ کا ذکر کرتے تو ایسے جھومتے جیسے کہ تیز ہوا کے دن یا باد صبا کے وقت درخت جھومتا ہے، اور اس طرح روتے کہ کپڑے گیلے ہو جاتے۔ خدا کی قسم، ان کے رونے سے یوں نظر آتا تھا کہ گویا انہوں نے رات غفلت میں گزار دی ہو۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو گئے، اور اس کے بعد کبھی آہستہ ہنستے ہوئے بھی نظر نہ آئے، یہاں تک کہ اللہ کے دشمن ابن ملجم فاسق نے آپ کو شہید کر دیا۔ حضرت زرار بن زمرہ کنانی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں گئے تو حضرت معاویہ نے ان سے فرمایا کہ میرے سامنے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اوصاف بیان کیجئے۔ تو حضرت زرار نے کہا، اے امیر المؤمنین، آپ مجھے معاف رکھیں۔ اس پر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں معافی نہیں دوں گا، ضرور بیان کرنے ہوں گے۔ تو حضرت زرار نے کہا، اگر ان کے اوصاف کو بیان کرنا ضروری ہی ہے تو سنیے کہ حضرت علی اونچے مقصد والے یا بڑے عزت والے اور بڑے طاقتور تھے، فیصلہ کن بات کہتے اور عدل و انصاف والا فیصلہ کرتے تھے۔ آپ کے ہر پہلو سے علم پھوٹتا تھا، یعنی آپ کے اقوال و افعال اور حرکات و سکنات سے لوگوں کو علمی فائدہ ہوتا تھا، اور ہر طرف سے دانائی ظاہر ہوتی تھی۔ دنیا اور دنیا کی رونق سے ان کو وحشت تھی، رات اور رات کے اندھیرے سے ان کا دل بڑا مانوس تھا، یعنی رات کی عبادت میں ان کا دل بہت لگتا تھا۔ اللہ کی قسم، وہ بہت زیادہ رونے والے اور بہت زیادہ فکر مند رہنے والے تھے۔ اپنی ہتھیلیوں کو الٹتے پلٹتے اور اپنے نفس کو خطاب فرماتے، سادہ اور مختصر لباس اور موٹا جھوٹا کھانا پسند تھا۔ اللہ کی قسم، وہ ہمارے ساتھ ایک عام آدمی کی طرح رہتے۔ جب ہم ان کے پاس جاتے تو ہمیں اپنے قریب بٹھا لیتے، اور جب ہم ان سے کچھ پوچھتے تو ضرور جواب دیتے۔ اگرچہ وہ ہم سے بہت گھل مل کر رہتے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کی ہیبت کی وجہ سے ہم ان سے بات نہیں کر سکتے تھے۔ جب آپ تبسم فرماتے تو آپ کے دانت پروئے ہوئے موتیوں کی طرح نظر آتے۔ دینداروں کی قدر کرتے، مسکینوں سے محبت رکھتے۔ کوئی طاقتور اپنے غلط دعویٰ میں کامیابی کی آپ سے توقع نہ رکھ سکتا، اور کوئی کمزور آپ کے انصاف سے ناامید نہ ہوتا۔ اور میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے ان کو ایک دفعہ ایسے وقت میں کھڑے ہوئے دیکھا کہ جب رات کی تاریکی چھا چکی تھی اور ستارے ڈوب چکے تھے، اور آپ اپنے محراب میں اپنی داڑھی پکڑے ہوئے جھکے ہوئے تھے، اور اس آدمی کی طرح تلملا رہے تھے جسے کسی بچھو نے کاٹ لیا ہو، اور غمگین آدمی کی طرح رو رہے تھے، اور ان کی صدا گویا اب بھی میرے کانوں میں گونج رہی ہے کہ بار بار یا ربنا فرماتے اور اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے۔ پھر دنیا کو مخاطب ہو کر فرماتے، اے دنیا، تم مجھے دھوکہ دینا چاہتی ہے، میری طرف جھانک رہی ہے، مجھ سے دور ہو جا، مجھ سے دور ہو جا، کسی اور کو جا کر دھوکہ دے۔ میں نے تجھے 3 طلاقیں دیں، کیونکہ تیری عمر بہت تھوڑی ہے اور تیری مجلس بہت گھٹیا ہے۔ تیری وجہ سے آدمی آسانی سے خطرہ میں مبتلا ہو جاتا ہے، یا تیرا درجہ بہت معمولی ہے۔ ہائے ہائے، کیا کروں، زیادہ سفر تھوڑا ہے اور سفر لمبا ہے، اور راستہ وحشت ناک ہے۔ یہ سن کر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے آنسو آنکھوں سے بہنے لگے، ان کو روک نہ سکے اور اپنی آستین سے ان کو پوچھنے لگے، اور لوگ ہچکیاں لے کر اتنے رونے لگے کہ گلے رد گئے۔ اس پر حضرت معاویہ نے فرمایا، بے شک ابو الحسن یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایسے ہی تھے، اللہ ان پر رحمت نازل فرمائے۔ اے زرار، تمہیں ان کی وفات کا کیسا رنج ہے؟ حضرت زرار نے کہا، اس عورت جیسا غم جس کا اکلوتا بیٹا اس کی گود میں ذبح کر دیا گیا ہو، نہ اس کے آنسو تھمتے ہیں اور نہ اس کا غم کم ہوتا ہے۔ پھر حضرت زرار اٹھے اور چلے گئے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہنسا کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں، مگر اس حال میں کہ ایمان ان کے دلوں میں پہاڑوں سے بھی بڑا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ یمن کے چند رفقائے سفر کو دیکھا جن کے کجاوے چمڑے کے تھے، تو ان کو دیکھ کر فرمایا کہ جو آدمی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جیسے لوگوں کو دیکھنا چاہتا ہے وہ ان کو دیکھ لے۔ حضرت ابو سعید مقبری بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ طاعون میں مبتلا ہوئے تو انہوں نے فرمایا، اے معاذ، تم لوگوں کو نماز پڑھاؤ۔ چنانچہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کو نماز پڑھائی۔ پھر حضرت ابو عبیدہ بن جراح کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت معاذ نے کھڑے ہو کر لوگوں میں یہ بیان فرمایا کہ اے لوگوں، اپنے گناہوں سے پکی سچی توبہ کرو، کیونکہ اللہ کا جو بندہ بھی اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اللہ کے سامنے حاضر ہوگا، اللہ اس کی ضرور مغفرت فرما دیں گے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اے لوگو، تمہیں ایسے آدمی کے جانے کا رنج جو صدمہ ہوا ہے کہ خدا کی قسم، میں نے کوئی ایسا اللہ کا بندہ نہیں دیکھا جو ان سے زیادہ کینے سے پاک ہو، اور ان سے زیادہ نیک دل، اور ان سے زیادہ شر و فساد سے دور رہنے والا، اور ان سے زیادہ آخرت سے محبت کرنے والا، اور ان سے زیادہ تمام لوگوں کی بھلائی چاہنے والا ہو۔ لہذا ان کے لیے دعائے رحمت کرو، اور ان کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے باہر میدان میں چلو۔ خدا کی قسم، آئندہ ان جیسا تمہارا کوئی امیر نہیں ہوگا۔ پھر لوگ میدان میں جمع ہو گئے، اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ لایا گیا، اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے بڑھ کر ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ پھر جب جنازہ قبر تک پہنچا تو ان کی قبر میں حضرت معاذ بن جبل، حضرت عمر بن عاص اور حضرت زحاق بن قیس رضی اللہ تعالی عنہم اترے، اور ان کی نعش کو بغلی قبر میں اتارا گیا، اور باہر آ کر ان کی قبر پر مٹی ڈالی۔ پھر حضرت معاذ بن جبل نے قبر کے سرحانے کھڑے ہو کر حضرت ابو عبیدہ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے ابو عبیدہ، میں تمہاری ضرور تعریف کروں گا، اور اس تعریف کرنے میں کوئی غلط بات نہیں کہوں گا، کیونکہ مجھ کو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا اندیشہ ہے۔ اللہ کی قسم، جہاں تک میں جانتا ہوں، آپ ان لوگوں میں سے تھے جو اللہ کو بہت زیادہ یاد کرتے ہیں، اور جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، اور جو جہالت کی بات کا ایسا جواب دیتے ہیں جس سے شر ختم ہو جائے، جو مال خرچ کرنے کے موقع پر خرچ کرنے میں نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ ضرورت سے کم خرچ کرتے ہیں، بلکہ ان کا خرچ اعتدال پر ہوتا ہے۔ اللہ کی قسم، آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو دل سے اللہ کی طرف جھکنے والے اور تواضع کرنے والے ہیں، اور جو یتیم اور مسکین پر رحم کرتے ہیں، اور خائن اور متکبر قسم کے لوگوں سے بغض رکھتے ہیں۔ حضرت ربیع بن حراش کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مجلس میں آنے کی اجازت چاہی، اور حضرت معاویہ کے پاس قریش کے مختلف خاندان بیٹھے ہوئے تھے، اور حضرت سعید بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ حضرت معاویہ کے دائیں جانب بیٹھے ہوئے تھے۔ جب حضرت معاویہ نے حضرت ابن عباس کو آتے ہوئے دیکھا تو فرمایا، اے سعید، میں ابن عباس جیسے آدمی کے لیے تمہارے سوالات کے جواب دینا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ جب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آ کر بیٹھ گئے تو ان سے حضرت معاویہ نے فرمایا کہ آپ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالی ابو بکر پر رحم فرمائے، وہ اللہ کی قسم قرآن کی تلاوت فرمانے والے، اور کجی سے دور، اور بے حیائی سے غفلت برتنے والے، اور برائی سے روکنے والے، اور اپنے دین کو خوب اچھی طرح جاننے والے، اور اللہ سے ڈرنے والے، اور رات کو عبادت کرنے والے، اور دن کو روزہ رکھنے والے، اور دنیا سے محفوظ، اور مخلوق کے ساتھ عدل و انصاف کا عزم رکھنے والے، اور نیکی کا حکم کرنے، اور خود نیکی پر چلنے، اور تمام حالات میں اللہ کا شکر کرنے والے، اور صبح و شام اللہ کا ذکر کرنے والے، اور دینی ضرورتوں کے لیے اپنے نفس کو دبا لینے والے تھے، اور وہ پرہیزگاری اور قناعت میں، اور زہد اور پاک دامنی میں، اور نیکی اور احتیاط میں، اور دنیا کی بے رغبتی اور حسن سلوک کا اچھا بدلہ دینے میں اپنے تمام ساتھیوں سے آگے تھے۔ جو ان پر عیب لگائے اس پر قیامت تک اللہ کی لعنت ہو۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آپ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ ابو حفص، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ہے، کہ اللہ ابو حفص پر رحم کرے، اللہ کی قسم وہ اسلام کے مددگار ساتھی اور یتیموں کا ٹھکانہ، ایمان کا خزانہ اور کمزوروں کی جائے پناہ اور پکے مسلمانوں کی جائے قرار اور اللہ کی مخلوق کے لیے قلعہ اور تمام لوگوں کے لیے مددگار تھے۔ وہ صبر و احتساب کے ساتھ اللہ کے دین حق کو لے کر کھڑے ہوئے، آخرت کے ثواب اور اللہ کی رضامندی کی امید میں ہر تکلیف پر صبر کیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو غالب فرما دیا اور کئی ملکوں پر اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی، اور تمام علاقوں میں، چشموں اور ٹیلوں پر، تمام اطراف و اکناف عالم میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہونے لگا۔ وہ بدگوئی کے وقت بڑے وقار والے اور فراخی و تنگی ہر حال میں اللہ کا شکر کرنے والے، ہر گھڑی اللہ کا ذکر کرنے والے تھے۔ جو ان سے بغض رکھے یوم حسرت تک یعنی قیامت تک اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آپ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالی ابو عمر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ہے، کہ اللہ تعالی ابو عمر پر رحمت نازل فرمائے۔ وہ بڑے شریف سسرال والے اور نیک لوگوں سے بہت جوڑ رکھنے والے اور مجاہدین میں سب سے زیادہ جم کر مقابلہ کرنے والے اور بڑے شب بیدار اور اللہ کے ذکر کے وقت بہت زیادہ رونے والے، دن رات اپنے مقصد کے لیے فکر مند رہنے والے، ہر بھلے کام کے لیے تیار اور ہر نجات دینے والی نیکی کے لیے بھاگ دوڑ کرنے والے اور ہر ہلاک کرنے والی برائی سے دور بھاگنے والے تھے۔ انہوں نے غزوہ تبوک کے موقع پر اسلامی لشکر کو بہت سارا سامان دیا تھا اور یہودی سے خرید کر بیر رومہ کنواں مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا تھا۔ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے، ان کی دو صاحبزادیوں سے شادی کی تھی۔ جو ان کو برا بھلا کہے اللہ تعالیٰ اسے تا قیامت پشیمانی میں مبتلا رکھے۔ پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا آپ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ابو الحسن، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ہے، کہ اللہ تعالیٰ ابو الحسن پر رحمت نازل فرمائے، اللہ کی قسم وہ ہدایت کا جھنڈا اور تقوی کا غار اور عقل کا گھر اور رونق کا ٹیلہ تھے، رات کے اندھیریوں میں چلنے والوں کے لیے روشنی تھے اور عظیم سیدھے راستے کی دعوت دینے والے اور پہلے آسمانی صحیفوں اور کتابوں کو جاننے والے، قرآن کی تفسیر بیان کرنے والے اور وعظ و نصیحت کرنے والے اور ہدایت کے اسباب میں ہمیشہ لگے رہنے والے اور ظلم و اذیت رسانی کو چھوڑنے والے اور ہلاکت کے راستوں سے ہٹ کر چلنے والے تھے۔ تمام مومن اور متقیوں میں سے بہترین اور تمام کرتا اور چادر پہننے والے انسانوں کے سردار اور حج و سعی کرنے والوں میں سے افضل اور عدل و مساوات کرنے والوں میں سب سے بڑے جوان مرد تھے، اور انبیاء اور نبی مصطفیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے علاوہ تمام دنیا کے انسانوں سے زیادہ اچھے خطیب تھے، جنہوں نے دونوں قبلوں بیت المقدس اور بیت اللہ کی طرف نماز پڑھی۔ کیا کوئی مسلمان ان کی برابری کر سکتا ہے؟ جبکہ وہ تمام عورتوں میں سے بہترین عورت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خاوند تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دو نواسوں کے والد تھے۔ میری آنکھوں نے نہ ان جیسا کبھی دیکھا اور نہ آئندہ قیامت تک کبھی دیکھ سکیں گی۔ جو ان پر لعنت کرے اس پر اللہ اور اس کے بندوں کی قیامت تک لعنت ہو۔ پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آپ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ ان دونوں پر رحمت نازل فرمائے، اللہ کی قسم وہ دونوں پاک باز، نیک، صاف ستھرے مسلمان، شہید اور عالم تھے۔ ان دونوں سے ایک لغزش ہوئی جسے اللہ تعالی انشاءاللہ اس وجہ سے ضرور معاف فرما دیں گے کہ ان دونوں حضرات نے شروع سے دین کی مدد کی اور ابتدا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے اور بہت نیک اور عمدہ کام کیے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آپ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ حضرت ابو الفضل پر رحمت نازل فرمائے، وہ اللہ کی قسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کے سگے بھائی اور اللہ کے برگزیدہ انسان یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کی ٹھنڈک اور تمام لوگوں کے لیے جائے پناہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام چچوں کے سردار تھے، تمام امور میں بڑی بصیرت رکھتے تھے اور ہمیشہ انجام پر نظر رہتے تھے، علم سے آراستہ تھے۔ ان کی فضیلت کے تذکرہ کے وقت دوسروں کی فضیلتیں ہیچ معلوم ہوتی ہیں۔ ان کے خاندان کے قابل فخر کارناموں کے سامنے دوسرے خاندانوں کے کارنامے پیچھے رہ گئے، اور ایسا کیوں نہ ہوتا جبکہ ان کی تربیت اس عبد المطلب نے کی جو ہر نقل و حرکت والے انسانوں میں سب سے زیادہ بزرگ اور قریش کے تمام پیادہ اور سواروں سے زیادہ قابل فخر تھے۔ یہ ایک لمبی حدیث کا حصہ ہے۔ دعوت کا باب۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو اللہ اور رسول کی طرف دعوت دینا کس طرح ہر چیز سے بہت زیادہ محبوب تھا، اور ان کے دل میں اس بات کی کتنی زیادہ تڑپ تھی کہ تمام لوگ ہدایت پا جائیں اور اللہ کے دین میں داخل ہو جائیں اور اللہ کی رحمت میں غوطے کھانے لگیں، اور دعوت کے ذریعے مخلوق کو خالق کے ساتھ جوڑنے کے لیے کیسی زبردست کوشش کرتے تھے۔ دعوت سے محبت اور شغف۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تعالی کے ارشاد، فمنہم شقی وسعید، سو ان میں بعض بدبخت ہیں اور بعض نیک بخت، اور اس جیسی قرآنی آیات کے بارے میں فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی بہت زیادہ تڑپ تھی کہ تمام لوگ ایمان لے آئیں اور آپ سے ہدایت پر بیعت ہو جائیں۔ آپ کی یہ بے قراری دیکھ کر اللہ عز و جل نے آپ کو یہ بتایا کہ صرف وہی انسان ایمان لائیں گے جن کے لیے لوح محفوظ میں پہلے سے ہی ایمان لانے کی سعادت لکھی جا چکی ہے، اور صرف وہی انسان گمراہ ہوں گے جن کے لیے لوح محفوظ میں پہلے سے ہی بدبختی لکھی جا چکی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین ان نشأ ننزل علیہم من السماء آیۃ فظلت اعناقہم لها خاضعین، جس کا ترجمہ یہ ہے، شاید تو گھونٹ مارے اپنی جان اس بات پر کہ وہ یقین نہیں کرتے، اگر ہم چاہیں تو اتارے ان پر آسمان سے ایک نشانی، پھر رہ جائیں گی ان کی گردنیں اس کے آگے نیچی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب ابو طالب بیمار ہوئے تو قریش کی ایک جماعت ان کے پاس آئی جس میں ابو جہل بھی تھا۔ ان لوگوں نے کہا کہ آپ کا بھتیجا ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے اور یوں یوں کرتا ہے اور یوں یوں کہتا ہے، لہذا آپ ان کے پاس کسی آدمی کو بھیج کر ان کو بلائیں اور ایسا کرنے سے ان کو روک دیں۔ چنانچہ انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک آدمی بھیجا، آپ تشریف لے آئے اور گھر میں داخل ہوئے تو اس وقت ابو طالب کے قریب ایک آدمی کے بیٹھنے کی جگہ تھی۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ ابو جہل لعنہ اللہ کو اس بات کا خطرہ ہوا کہ اگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے پہلو میں بیٹھ گئے تو اتنے قریب بیٹھنے کی وجہ سے ابو طالب کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زیادہ نرمی پیدا ہو جائے گی۔ چنانچہ وہ چھلانگ لگا کر خود اس جگہ جا بیٹھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا کے قریب بیٹھنے کی کوئی جگہ نہ ملی، چنانچہ آپ دروازے کے پاس ہی بیٹھ گئے۔ ابو طالب نے آپ سے کہا کہ اے میرے بھتیجے، کیا بات ہے کہ تمہاری قوم کے لوگ تمہاری شکایت کر رہے ہیں؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کے معبودوں کو برا بھلا کہتے ہیں اور یوں یوں کہتے ہیں۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس پر سب لوگوں نے بولنا شروع کر دیا۔ آپ نے گفتگو شروع فرمائی اور فرمایا کہ اے میرے چچا، میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ لوگ صرف ایک کلمہ کا اقرار کر لیں تو تمام اہل عرب ان کے ماتحت اور فرما بردار بن جائیں گے اور تمام اہل عجم ان کو جزیہ دینے لگ جائیں گے۔ آپ کی یہ بات سن کر وہ لوگ چوکنی ہو گئے اور بیتاب ہو کر کہا، آپ کے والد کی قسم، اتنی بڑی بات کے لیے ایک کلمہ تو کیا، ہم 10 کلموں کو ماننے کے لیے تیار ہیں، آپ بتائیں وہ کلمہ کیا ہے؟ ابو طالب بھی کہنے لگے کہ اے میرے بھتیجے، وہ ایک کلمہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ۔ یہ سن کر وہ لوگ پریشان ہو کر اپنے کپڑے جھاڑتے ہوئے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ اتنے معبودوں کی جگہ ایک ہی معبود رہنے دیا۔ واقعی یہ بہت عجیب اور انوکھی بات ہے۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ اس موقع پر اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب سے لے کر بل لما یذوق عذاب تک آیات نازل ہوئیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ابو جہل بن ہشام، امیہ بن خلف، ابو سفیان بن حرب اور دیگر سرداران قریش ابو طالب کے پاس گئے اور ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کرنی چاہی تو انہوں نے کہا، اے ابو طالب، آپ کو ہم میں جتنا بڑا مقام حاصل ہے وہ آپ جانتے ہیں، اور آپ کی بیماری کی حالت آپ کے سامنے ہے، اور ہمیں آپ کی زندگی کا خطرہ ہے۔ ہمارے اور آپ کے بھتیجے کے درمیان جو کچھ ہو رہا ہے اسے بھی آپ خوب جانتے ہیں، آپ ان کو بلائیں، کچھ ہمارے مطالبے مان کر اور کچھ ان کے مطالبے مان کر ہماری ان سے صلح کرا دیں، تاکہ ہم ایک دوسرے کو کچھ کہنے سے رک جائیں اور وہ ہمیں ہمارے دین پر رہنے دیں اور ہم ان کو ان کے دین پر چھوڑ دیں۔ ابو طالب نے آپ کے پاس آدمی بھیج کر آپ کو بلوایا، آپ ابو طالب کے پاس تشریف لے آئے تو ابو طالب نے کہا کہ اے میرے بھتیجے، یہ تمہاری قوم کے سردار اور بڑے لوگ ہیں اور تمہاری وجہ سے یہ اکٹھے ہو کر آئے ہیں تاکہ وہ آپ کے کچھ مطالبے پورے کر دیں اور آپ ان کے کچھ مطالبے پورے کر دیں۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہت اچھا، تم ایک کلمہ مان جاؤ جس سے تم پورے عرب کے مالک بن جاؤ گے اور سارا عجم تمہارا ماتحت و فرما بردار ہو جائے گا۔ ابو جہل نے کہا، اس بات کے لیے ایک کلمہ نہیں، تمہارے والد کی قسم 10 کلمے ماننے کو تیار ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، لا الہ الا اللہ کہو اور اللہ کے علاوہ جن خداؤں کی عبادت کرتے ہو ان کو نکال پھینکو۔ یہ سن کر ان سب نے ہاتھ پر ہاتھ مار کر کہا، اے محمد، کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ تمام خداؤں کا ایک خدا بنا دیں؟ آپ کی یہ بات بہت عجیب ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ اللہ کی قسم، یہ آدمی تمہارا کوئی بھی مطالبہ ماننے والا نہیں ہے، چلے آؤ اور اپنے آبا و اجداد کے دین پر چلتے رہو، حتیٰ کہ اللہ ہی ہمارے اور اس کے درمیان فیصلہ کرے۔ پھر وہ بکھر گئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پھر ابو طالب نے کہا، اے میرے بھتیجے، اللہ کی قسم، میرا خیال یہ ہے کہ تم نے ان سے حد سے زیادہ کسی بات کا مطالبہ نہیں کیا، تمہارا مطالبہ صحیح ہے۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب کے ایمان لانے کی کچھ امید بدھی، تو آپ ان سے فرمانے لگے، اے میرے چچا، آپ تو یہ کلمہ ضرور پڑھ لیں تاکہ اس کی وجہ سے میں آپ کے لیے قیامت کے دن شفاعت کی اجازت لے سکوں۔ ابو طالب نے آپ کی یہ تڑپ دیکھ کر جواب دیا کہ اے میرے بھتیجے، اللہ کی قسم، اگر مجھے دو باتوں کا ڈر نہ ہوتا تو میں یہ کلمہ ضرور پڑھ لیتا، ایک تو یہ کہ میرے بعد تمہیں اور تمہارے خاندان کو گالیاں پڑیں گی، اور دوسرے یہ کہ قریش یہ طعنہ دیں گے کہ میں نے موت سے ڈر کر یہ کلمہ پڑھا ہے، اور یہ کلمہ پڑھتا بھی تو صرف آپ کو خوش کرنے کے لیے۔ حضرت مسیب سے روایت ہے کہ جب ابو طالب کی موت کا وقت قریب آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے تو ابو جہل وہاں پہلے سے موجود تھا۔ آپ نے فرمایا، اے میرے چچا، لا الہ الا اللہ پڑھ لو تاکہ اس کلمہ کی وجہ سے میں اللہ کے سامنے آپ کی حمایت کر سکوں۔ اس پر ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ نے کہا، اے ابو طالب، کیا عبد المطلب کا دین چھوڑنے لگے ہو؟ اور دونوں بار بار اسی بات کو دہراتے رہے، یہاں تک کہ ابو طالب کے منہ سے آخری بول یہی نکلا کہ میں عبد المطلب ہی کے دین پر ہوں۔ آپ نے فرمایا، جب تک مجھ کو منع نہ کیا جائے گا میں آپ کے لیے ضرور استغفار کروں گا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم، جس کا ترجمہ یہ ہے، لائق نہیں نبی کو اور مسلمانوں کو کہ بخشش چاہیں مشرکوں کی اور اگرچہ وہ ہوں قرابت والے، جبکہ کھل چکا ان پر کہ وہ ہیں دوزخ والے۔ اور یہ آیت نازل ہوئی، انک لا تہدی من احببت، جس کا ترجمہ یہ ہے، آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں کر سکتے۔ اسی جیسی دوسری روایت میں یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب پر کلمہ کو پیش فرماتے رہے اور وہ دونوں بھی اپنی بات دہراتے رہے، یہاں تک کہ ابو طالب کا آخری بول علی ملت عبد المطلب تھا، کہ میں عبد المطلب ہی کے دین پر ہوں، لا الہ الا اللہ پڑھنے سے انکار کر دیا۔ اس پر آپ نے فرمایا، غور سے سنو کہ جب تک مجھے مانا نہ کیا جائے گا اس وقت تک میں آپ کے لیے ضرور استغفار کرتا رہوں گا۔ اس پر اللہ تعالی نے یہ دونوں پچھلی آیتیں نازل فرمائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب ابو طالب کا آخری وقت آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے اور آپ نے فرمایا، اے چچا جان، لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے تاکہ میں قیامت کے دن آپ کا گواہ بن جاؤں۔ تو ابو طالب نے جواب دیا کہ اگر قریش کے اس کہنے کی عار نہ ہوتی کہ ابو طالب نے صرف موت کے ڈر سے کلمہ پڑھا ہے تو میں کلمہ پڑھ کر آپ کی آنکھوں کو ضرور ٹھنڈا کر دیتا، اور میں یہ کلمہ صرف اس لیے پڑھتا تاکہ آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ اس پر اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی، انک لا تهدی من احببت ولکن اللہ یهدی من یشاء وهو اعلم بالمهتدین، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں کر سکتے، بلکہ اللہ جس کو چاہے ہدایت کر دیتا ہے، اور ہدایت پانے والوں کا علم بھی اسی کو ہے۔ حضرت عقیل بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قریش ابو طالب کے پاس آئے، پوری حدیث آگے سختیاں برداشت کرنے کے باب میں انشاءاللہ آئے گی، لیکن اس کا کچھ حصہ یہ ہے۔ ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے میرے بھتیجے، اللہ کی قسم، جیسے کہ تمہیں خود بھی معلوم ہے میں ہمیشہ تمہاری بات مانتا رہا ہوں، لہذا تم بھی میری تھوڑی سی بات مان لو، اور وہ یہ ہے کہ تمہاری قوم کے لوگ میرے پاس آ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ تم کعبہ میں اور ان کی مجلسوں میں جا کر ان کو وہ باتیں سناتے ہو جن سے ان کو تکلیف ہوتی ہے، لہذا اگر تم مناسب سمجھو تو ایسا کرنا چھوڑ دو۔ آپ نے اپنی نگاہ آسمان کی طرف اٹھا کر فرمایا، جس کام کو دے کر مجھے مبعوث کیا گیا ہے اس کو چھوڑنے کی میں بالکل قدرت نہیں رکھتا ہوں، جیسے کہ تم میں سے کوئی سورج میں سے آگ کا شعلہ لانے کی قدرت نہیں رکھتا۔ بحقی میں یہ روایت اس طرح سے ہے کہ ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے میرے بھتیجے، تمہاری قوم کے لوگوں نے میرے پاس آ کر یوں یوں کہا، اب تم میری جان پر اور اپنی جان پر ترس کھاؤ اور مجھ پر وہ بوجھ نہ ڈالو جس کو میں نہ اٹھا سکوں اور نہ تم، لہذا ان لوگوں کو وہ باتیں کہنی چھوڑ دو جو ان کو پسند نہیں ہیں۔ یہ سن کر آپ کو یہ گمان ہوا کہ آپ کے بارے میں چچا کے خیالات میں تبدیلی آ چکی ہے اور وہ آپ کا ساتھ چھوڑ کر آپ کو قوم کے حوالے کر دیں گے اور ان میں آپ کا ساتھ دینے کی ہمت نہیں رہی۔ اس پر آپ نے فرمایا، اے میرے چچا، اگر سورج میرے دائیں ہاتھ میں اور چاند میرے بائیں ہاتھ میں رکھ دیا جائے تو بھی میں اس کام کو نہیں چھوڑوں گا اور میں اس کام میں لگا رہوں گا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کام کو غالب کر دیں یا اس کام کی کوشش میں میری جان چلی جائے۔ اتنا کہہ کر آپ کی آنکھیں ڈب ڈبا آئیں اور آپ رو دیے۔ پوری حدیث آئندہ آئے گی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن قریش نے جمع ہو کر یہ کہا کہ تم ایسے آدمی کو تلاش کرو جو تم میں سب سے بڑا جادوگر اور سب سے بڑا کاہن یعنی نجومی اور سب سے بڑا شاعر ہو، تاکہ وہ اس آدمی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائے جس نے ہمیں پھوٹ ڈال دی اور ہمارے جوڑا کو پارا پارا کر دیا اور ہمارے دین میں بہت سے عیب نکال دیے، اور جا کر اس سے کھل کر بات کرے اور دیکھے کہ وہ کیا جواب دیتا ہے۔ سب نے یہی کہا کہ ہمارے علم میں اس کام کے لیے عتبہ بن ربیعہ سے بہتر کوئی آدمی نہیں۔ چنانچہ انہوں نے عتبہ سے کہا کہ اے ابو الولید، عتبہ کی کنیت ہے، تم ان کے پاس جاؤ۔ چنانچہ عتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور یہ کہا کہ اے محمد، آپ بہتر ہیں یا آپ کے والد عبداللہ؟ آپ خاموش رہے۔ پھر اس نے کہا، آپ بہتر ہیں یا آپ کے دادا عبد المطلب؟ پھر آپ خاموش رہے۔ پھر اس نے کہا کہ اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ یہ لوگ آپ سے بہتر تھے تو یہ ان خداؤں کی عبادت کرتے تھے جن میں آپ عیب نکالتے ہیں، اور اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ آپ ان سے بہتر ہیں تو آپ یہ بات ہمیں سمجھائیں، ہم آپ کی بات سنتے ہیں۔ اللہ کی قسم، ہم نے ایسا کوئی نوجوان نہیں دیکھا جو اپنی قوم کے لیے نعوذ باللہ آپ سے زیادہ منحوس ثابت ہوا ہو۔ آپ نے ہم میں پھوٹ ڈال دی اور ہمارے جوڑ کو بالکل ختم کر دیا اور ہمارے دین میں بہت سے عیب نکال دیے اور سارے عرب میں ہمیں رسوا کر دیا۔ یہاں تک کہ سارے عرب میں یہ مشہور ہو گیا ہے کہ قریش میں ایک جادوگر ہے اور قریش میں ایک نجومی ہے۔ اللہ کی قسم، ہمارے آپس کے تعلقات اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ ہم بس اس انتظار میں ہیں کہ حاملہ عورت کی طرح ایک چیخ سنائی دے اور ہم سب ایک دوسرے پر تلواریں لے کر ٹوٹ پڑیں، یہاں تک کہ ہم سب ایک دوسرے کو ختم کر دیں۔ اے آدمی، اگر آپ کو مال کی ضرورت ہے تو ہم آپ کے لیے اتنا مال اکٹھا کر دیں گے کہ آپ قریش میں سب سے زیادہ مالدار ہو جائیں گے، اور اگر آپ کو عورتوں کی خواہش ہے تو آپ اپنے لیے قریش کی عورتیں پسند کر لیں، ایک کیا 10 سے شادی کرا دیں گے۔ آپ نے فرمایا، تم اپنی بات کہہ چکے؟ عتبہ نے کہا، جی ہاں۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات تلاوت فرمائیں، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم سے لے کر فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ تک۔ آخری آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ پھر اگر وہ ٹلائیں تو تو کہہ، میں نے خبر سنا دی تم کو ایک سخت عذاب کی، جیسے عذاب آیا عاد اور ثمود پر۔ یہ سن کر عتبہ نے کہا، بس بس، آپ کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں؟ آپ نے فرمایا، نہیں۔ پھر عتبہ قریش کے پاس واپس آیا تو انہوں نے پوچھا، وہاں کیا بات چیت ہوئی؟ تو اس نے کہا، میرے خیال میں آپ لوگ ان سے جتنی باتیں کہنا چاہتے تھے وہ سب باتیں میں نے ان کو کہہ دیں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ انہوں نے تمہیں کچھ جواب دیا؟ تو عتبہ نے کہا، ہاں۔ لیکن پھر کہنے لگا، نہیں، قسم ہے اس ذات کی جس نے کعبہ کو عبادت کا گھر بنایا، اس نے جتنی باتیں کہیں ان میں سے مجھے صرف یہی ایک بات سمجھ میں آئی کہ وہ تم کو عاد و ثمود جیسے عذاب سے ڈرا رہا ہے۔ تو لوگوں نے کہا، تیرا ناس ہو، عجیب بات ہے کہ وہ آدمی تم سے عربی زبان میں بات کرتا ہے اور تمہیں سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ عتبہ نے کہا، میں کیا کروں، اس نے جتنی باتیں کہی ان میں سے عذاب والی بات کے علاوہ اور کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ بیہقی وغیرہ نے حاکم سے اس روایت کو نقل کیا ہے جس میں یہ مضمون مزید ہے کہ عتبہ نے یہ بھی کہا کہ اگر آپ سردار بننا چاہتے ہیں تو ہم اپنے سارے جھنڈے آپ کے سامنے گاڑ دیں گے۔ اس زمانے کا دستور تھا کہ جھنڈا سردار کے گھر گاڑا جاتا تھا، اور پوری زندگی آپ ہمارے سردار رہیں گے۔ اس روایت میں یہ بھی ہے کہ جب آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، تو عتبہ نے آپ کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور رشتہ داری کا واسطہ دے کر کہا کہ آپ مزید قرآن پڑھنا بس کر دیں۔ اس کے بعد عتبہ گھر جا کر بیٹھ رہا اور قریش کے پاس نہ گیا۔ تو ابو جہل نے کہا، اللہ کی قسم، اے قریش، ہمیں تو یہی نظر آ رہا ہے کہ عتبہ محمد کی طرف مائل ہو گیا ہے اور اسے محمد کا کھانا پسند آ گیا، اور یہ اس نے اس وجہ سے کیا ہے کہ وہ غریب ہو گیا ہے، چلو ہم اس کے پاس چلتے ہیں۔ چنانچہ سب عتبہ کے پاس پہنچے تو ابو جہل نے کہا، او عتبہ، اللہ کی قسم، ہم تمہارے پاس اس وجہ سے آئے ہیں کہ تم محمد کی طرف مائل ہو گئے ہو اور تمہیں ان کی بات پسند آ گئی۔ اگر تمہیں مال کی ضرورت ہے تو ہم تمہیں اتنا مال جمع کر کے دے دیں گے کہ تمہیں محمد کے کھانے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اس پر عتبہ بگڑ گیا اور اس نے خدا کی قسم کھا کر کہا کہ وہ کبھی محمد سے بات نہیں کرے گا، اور کہا کہ تم لوگوں کو اچھی طرح معلوم ہے کہ میں قریش کے سب سے زیادہ مالدار لوگوں میں سے ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ میں محمد کے پاس گیا تھا۔ پھر عتبہ نے سارا واقعہ تفصیل سے بیان کیا اور کہا، اللہ کی قسم، محمد نے میری بات کا ایسا جواب دیا جو نہ جادو ہے، نہ شاعر ہے، اور نہ کہانت ہے۔ اور محمد نے یہ آیات پڑھ کر سنائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم سے لے کر فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ تک۔ تو میں نے ان کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور ان کو رشتہ داری کا واسطہ دے کر کہا کہ وہ بس کر دیں، اور تم جانتے ہو کہ محمد جب کوئی بات کہتے ہیں وہ غلط نہیں ہوتی، تو مجھے ڈر ہوا کہ تم پر کہیں عذاب نہ اتر آئے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، کہ قریش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مشورہ کرنے کے لیے جمع ہوئے اور آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے تو عتبہ بن ربیعہ نے قریش سے کہا، مجھے اجازت دو، میں محمد کے پاس جا کر ان سے بات کروں، مجھے امید ہے کہ میں تم لوگوں کی نسبت ان سے زیادہ نرم بات کر لوں گا۔ عتبہ وہاں سے اٹھ کر آپ کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا، اے میرے بھتیجے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ ہم سب میں سب سے زیادہ بہترین گھر والے اور سب سے زیادہ بڑے رتبے والے ہیں، لیکن آپ نے اپنی قوم کو ایسی مصیبت میں مبتلا کر دیا کہ کسی نے اپنی قوم کو ایسی مصیبت میں مبتلا نہ کیا ہوگا۔ اگر اس کام سے آپ مال جمع کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی قوم اس بات کی ذمہ دار ہے کہ وہ آپ کو اتنا مال جمع کر کے دیں گے کہ آپ ہم میں سب سے زیادہ مالدار ہو جائیں گے۔ اگر آپ سرداری حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو اپنا سب سے بڑا سردار بنا لیں گے کہ آپ کی قوم میں آپ سے بڑا کوئی سردار نہ ہوگا، اور ہم آپ کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کیا کریں گے۔ اور اگر یہ سب کچھ جنات کے ایسے اثر کی وجہ سے ہے جسے آپ اپنے آپ سے خود زائل نہیں کر سکتے ہیں، تو جب تک آپ ہم کو مزید علاج کی تلاش میں معذور نہیں قرار دیں گے، ہم آپ کے علاج کرانے کے لیے اپنے خزانے خرچ کرتے رہیں گے، اور اگر آپ بادشاہ بننا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو اپنا بادشاہ بنا لیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اے ابو الولید، تم اپنی بات پوری کر چکے؟ عتبہ نے کہا، جی ہاں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے سورہ حمیم سجدہ پڑھنی شروع کی، یہاں تک کہ آیت سجدہ بھی پڑھ لی، پھر آپ نے سجدہ تلاوت بھی کیا، لیکن عتبہ اپنی پشت کے پیچھے ہاتھ ٹیکے بیٹھا رہا، یعنی اس نے سجدہ نہ کیا۔ اس کے بعد آپ نے باقی سورت تلاوت فرمائی۔ جب آپ تلاوت سے فارغ ہوئے تو عتبہ وہاں سے کھڑا ہو گیا، لیکن وہ ان آیات کو سن کر اتنا مرعوب ہو گیا تھا کہ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنی قوم کو جا کر کیا بتائے۔ جب قریش نے اس کو واپس آتے ہوئے دیکھا تو آپس میں کہنے لگے کہ جس حالت کے ساتھ یہ تمہارے پاس سے گیا تھا، اب اس کا چہرہ بتا رہا ہے کہ اب اس کی وہ حالت باقی نہیں رہی۔ عتبہ ان کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا، اے جماعت قریش، میں نے ان کو وہ تمام باتیں کہہ دیں جن کا تم نے مجھ کو حکم دیا تھا، یہاں تک کہ جب میں اپنی بات پوری کہہ چکا تو اس نے مجھے ایسا کلام سنایا کہ اللہ کی قسم میرے کانوں نے ویسا کلام کبھی نہیں سنا، اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیا جواب دوں۔ اے قریش، آج تم میری مان لو، آئندہ چاہے نہ ماننا، اس آدمی کو اپنے حال پر چھوڑ دو اور اس سے الگ تھلگ رہو، کیونکہ اللہ کی قسم وہ جس کام پر لگے ہوئے ہیں وہ اسے چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ باقی عربوں میں اسے کام کرنے دو، کیونکہ اگر وہ ان عربوں پر غالب آ گئے تو ان کی برتری تمہاری برتری ہوگی اور ان کی عزت تمہاری عزت ہوگی، اور اگر وہ عرب ان پر غالب آ گئے تو تمہارے بیچ میں آئے بغیر دوسروں کے ذریعے سے تمہارا مقصد حاصل ہو جائے گا۔ اس پر قریش نے کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے اے ابو الولید کہ تم بھی بے دین ہو گئے ہو۔ حضرت مسور بن مخرمہ اور حضرت مروان کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے ارادے سے مدینہ سے صلح حدیبیہ کے موقع پر چلے۔ اس کے بعد بخاری نے پوری حدیث ذکر کی ہے، جیسے کہ لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بننے والے اخلاق کے باب میں آئے گی۔ اس حدیث میں یہ مضمون بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم وادی حدیبیہ میں ٹھہرے ہوئے تھے کہ اتنے میں بدیل بن ورقہ اپنی قوم خزاعہ کی ایک جماعت کو لے کر آئے، اور یہ لوگ اہل تہامہ میں سے آپ کے سب سے زیادہ خیرخواہ تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں کعب بن لوئی اور عامر بن لوئی کے پاس سے آ رہا ہوں، انہوں نے حدیبیہ کے چشموں پر پڑاؤ ڈالا ہوا ہے اور وہ لڑنے کے لیے پوری طرح تیار ہو کر سارا سامان لے کر آئے ہیں، حتیٰ کہ ان کے ساتھ نئی بیاہی اور پرانی بیاہی اونٹنیاں بھی ہیں، اور وہ آپ سے لڑنا چاہتے ہیں اور آپ کو بیت اللہ سے روکیں گے۔ تو آپ نے فرمایا، ہم کسی سے لڑنے کے لیے نہیں آئے، بلکہ ہم تو عمرہ کرنے آئے ہیں۔ ہم بہت حیران ہیں کہ وہ لڑائی کے لیے تیار ہو کر آ گئے ہیں، حالانکہ لڑائیوں نے تو قریش کو بہت تھکا دیا ہے اور ان کو بہت نقصان پہنچایا ہے۔ اگر وہ چاہیں تو میں ان سے ایک عرصہ تک کے لیے صلح کرنے کو تیار ہوں، اس عرصہ میں وہ میرے اور لوگوں کے درمیان کوئی مداخلت نہیں کریں گے، اور میں اس عرصہ میں دوسرے لوگوں کو دعوت دیتا رہوں گا۔ اگر دعوت دے کر میں لوگوں پر غالب آ گیا اور لوگ میرے دین میں داخل ہو گئے تو پھر قریش کی مرضی ہے، اگر وہ چاہیں تو وہ بھی اس دین میں داخل ہو جائیں جس میں دوسرے لوگ داخل ہوئے ہوں گے، اور اگر میں غالب نہ آیا اور دوسرے لوگوں نے غالب آ کر مجھے ختم کر دیا تو پھر یہ لوگ آرام سے رہیں گے، اور اگر وہ اس دین میں داخل ہونے سے انکار کر دیں تو اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں ان سے اس دین کے لیے ضرور لڑوں گا یہاں تک کہ میری گردن میرے جسم سے الگ ہو جائے، یعنی مجھے مار دیا جائے، اور اللہ کا دین ضرور چل کر رہے گا۔ طبرانی میں ان دونوں حضرات حضرت مسور اور حضرت مروان سے یہی حدیث منقول ہے، جس کے آخر میں یہ مضمون ہے کہ آپ نے فرمایا، قریش کی حالت پر بڑا افسوس ہے کہ لڑائی ان کو کھا گئی ہے، یعنی لڑائی نے ان کو بہت کمزور کر دیا ہے اور وہ پھر لڑنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں، اس بات میں ان کا کیا نقصان ہے کہ وہ مجھے دوسرے عربوں میں دعوت کا کام کرنے دیں اور بیچ میں مداخلت نہ کریں، اگر دوسرے عربوں نے غالب آ کر مجھے ختم کر دیا تو قریش کی دلی منشا پوری ہو جائے گی، اور اگر اللہ نے مجھے عربوں پر غالب کر دیا تو وہ قریش بھی سارے کے سارے اسلام میں داخل ہو جائیں، اور اگر قریش اسلام میں داخلہ قبول نہ کریں تو مجھ سے لڑیں، اور اس وقت ان کے پاس قوت بھی ہوگی۔ قریش کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ کی قسم، جس دین کو دے کر اللہ نے مجھے بھیجا ہے میں اس کی وجہ سے ان سے لڑتا رہوں گا، یہاں تک کہ یا تو اللہ تعالی مجھے غالب کر دے گا یا یہ گردن میرے جسم سے الگ ہو جائے گی۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے دن فرمایا کہ کل میں یہ جھنڈا ایسے شخص کو دوں گا جس کے ہاتھوں اللہ تعالی خیبر فتح فرمائیں گے، اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ حضرت سہل فرماتے ہیں کہ لوگوں نے ساری رات اس فکر میں گزاری کہ دیکھیے صبح جھنڈا کس کو ملتا ہے۔ صبح ہوتے ہی سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ہر ایک کو یہ تمنا تھی کہ جھنڈا اس کو ملے، تو آپ نے فرمایا کہ علی بن ابی طالب کہاں ہیں؟ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ان کی آنکھیں دکھ رہی ہیں۔ حضرت سہل فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی بھیج کر حضرت علی کو بلایا، وہ آئے تو ان کی آنکھوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دم فرمایا اور ان کے لیے دعا فرمائی، وہ فوراً ایسے صحت یاب ہو گئے کہ جیسے کوئی تکلیف ہی نہ تھی، اور ان کو جھنڈا دیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا میں ان سے اس لیے لڑوں تاکہ وہ ہمارے جیسے ہو جائیں؟ آپ نے فرمایا کہ تم اطمینان سے چلتے رہو یہاں تک کہ ان کے میدان میں پہنچ جاؤ، پھر ان کو اسلام کی دعوت دو، اور اللہ تعالیٰ کے جو حق ان پر واجب ہیں وہ ان کو بتاؤ۔ اللہ کی قسم، تمہارے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ایک آدمی کو ہدایت دے دیں، یہ تمہارے لیے اس سے زیادہ بہتر ہے کہ تمہیں سرخ اونٹ مل جائیں۔ حضرت مقداد بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حکم بن کسان کو گرفتار کیا تو ہمارے امیر صاحب نے ان کی گردن اڑانے کا ارادہ کیا، تو میں نے کہا آپ اسے رہنے دیں، ہم اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر جائیں گے۔ چنانچہ ہم انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اسلام کی دعوت دینے لگے اور بہت دیر تک دعوت دیتے رہے۔ جب زیادہ دیر ہو گئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ اس سے کس امید پر بات کر رہے ہیں؟ اللہ کی قسم، یہ کبھی بھی مسلمان نہیں ہوگا، آپ مجھے اجازت دیں کہ میں اس کی گردن اڑا دوں تاکہ یہ جہنم رسید ہو جائے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی بات کی طرف کوئی توجہ نہ فرمائی اور اسے مسلسل دعوت دیتے رہے، یہاں تک کہ حکم مسلمان ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو ہی میں نے ان کو مسلمان ہوتے ہوئے دیکھا تو اگلے پچھلے تمام خیالات نے مجھے گھیر لیا، اور میں نے اپنے دل میں کہا کہ جس بات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے زیادہ جانتے ہیں میں اس بات میں کیسے جسارت کر بیٹھتا ہوں۔ پھر میں نے یہ سوچا کہ میں نے اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر خواہی میں بات کی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت حکم رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہوئے اور بہت اچھے مسلمان بنے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرتے رہے، یہاں تک کہ بیر معونہ کے موقع پر شہادت کا مرتبہ پایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے راضی تھے اور وہ جنت میں داخل ہوئے۔ حضرت زہرہ کی روایت میں اس طرح سے ہے کہ حضرت حکم نے پوچھا کہ اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، تم ایک اللہ کی عبادت کرو جس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور اس بات کی گواہی دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اس پر حضرت حکم نے کہا کہ میں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ اگر میں اس کے بارے میں ابھی تمہاری بات مان کر اسے قتل کر دیتا تو یہ دوزخ میں چلا جاتا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتل وحشی بن حرب کے پاس اسلام کی دعوت دینے کے لیے آدمی بھیجا۔ حضرت وحشی نے جواب میں یہ پیغام بھیجا کہ آپ مجھے کیسے اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، حالانکہ آپ خود یہ کہتے ہیں کہ قاتل اور مشرک اور زانی دوزخ میں جائیں گے اور قیامت کے دن ان پر عذاب دگنا ہوگا اور ہمیشہ ذلیل ہو کر جہنم میں پڑے رہیں گے، اور میں نے یہ سب کام کیے ہیں، تو کیا میرے لیے آپ کے خیال میں ان برے کاموں کی سزا سے بچنے کی کوئی گنجائش ہے؟ تو اللہ عز و جل نے فوراً یہ آیت نازل فرمائی، اِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، جس کا ترجمہ یہ ہے، مگر جس نے توبہ کی اور یقین لایا اور کیا کچھ کام نیک، سو ان کو بدلہ دے گا اللہ برائیوں کی جگہ بھلائیاں، اور ہے اللہ بخشنے والا مہربان۔ اس آیت کو سن کر حضرت وحشی نے کہا، توبہ اور ایمان اور عمل صالح کی شرط بہت کڑی ہے، شاید میں اسے پورا نہ کر سکوں۔ اس پر اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک اللہ نہیں بخشتا اس کو جو اس کا شریک کرے، اور بخشتا ہے اس سے نیچے کے گناہ جس کے چاہے۔ اس پر حضرت وحشی نے کہا، مغفرت تو اللہ کے چاہنے پر موقوف ہو گئی، پتہ نہیں اللہ مجھے بخشیں گے یا نہیں، کیا اس کے علاوہ کچھ اور گنجائش ہے؟ تو اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم، جس کا ترجمہ یہ ہے، اے بندو میرے، جنہوں نے کی زیادتی کی ہے اپنی جان پر، آس مت توڑو اللہ کی مہربانی سے، بے شک اللہ بخشتا ہے سب گناہ، وہ جو ہے وہی ہے گناہ معاف کرنے والا مہربان۔ اس پر حضرت وحشی نے فرمایا کہ ہاں یہ ٹھیک ہے، اور مسلمان ہو گئے۔ اس پر لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم نے بھی وہی گناہ کیے ہیں جو حضرت وحشی نے کیے تھے، تو یہ آیت ہمارے لیے بھی ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں یہ تمام مسلمانوں کے لیے ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، کچھ مشرک لوگوں نے خوب قتل کیا تھا اور خوب زنا کیا تھا، وہ لوگ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگے، آپ جو بات کہتے ہیں اور جس بات کی آپ دعوت دیتے ہیں وہ بہت اچھی ہے، آپ ہمیں بتائیں کہ ہم نے جو گناہ کیے ہیں کیا ان کا کوئی کفارہ ہو سکتا ہے؟ اس پر یہ آیتیں نازل ہوئیں، والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون، اور قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم۔ پچھلی حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ یہ آیات حضرت وحشی کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ آیات چند مشرک لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ حضرت ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سفر غزوہ سے واپس تشریف لائے، آپ نے مسجد میں جا کر دو رکعت نماز پڑھی، اور آپ کو یہ بات پسند تھی کہ سفر سے واپسی پر پہلے مسجد میں جائیں اور اس میں دو رکعت نماز پڑھیں، پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر جائیں، اور اس کے بعد اپنے ازواج مطہرات کے گھروں میں جائیں۔ چنانچہ ایک مرتبہ سفر سے واپس تشریف لائے اور اپنے ازواج مطہرات کے گھروں سے پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے گئے، تو حضرت فاطمہ نے اپنے گھر کے دروازے پر آپ کا استقبال کیا اور آپ کے چہرے انور اور آنکھوں کا بوسہ لینے لگیں اور رونے لگیں، تو ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں روتی ہو؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کی یہ حالت دیکھ کر رو رہی ہوں کہ آپ کا رنگ سفر کی مشقت کی وجہ سے بدل چکا ہے اور آپ کے کپڑے پرانے ہو گئے۔ تو ان سے آپ نے فرمایا، اے فاطمہ مت رو، اللہ نے تمہارے باپ کو ایسا دین دے کر بھیجا ہے جس کو اللہ روئے زمین کے ہر پکے گھر میں اور ہر کچے گھر میں اور ہر اونی خیمہ میں ضرور داخل کریں گے۔ جو اسلام میں داخل ہوں گے وہ عزت پائیں گے، اور جو داخل نہیں ہوں گے وہ ذلیل ہوں گے، اور دنیا کے جتنے حصے میں رات پہنچتی ہے اتنے حصے میں یہ دین بھی پہنچے گا، یعنی ساری دنیا میں پہنچ کر رہے گا۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جہاں تک دن رات پہنچتے ہیں یعنی ساری دنیا میں، یہ دین ضرور پہنچے گا اور ہر پکے اور کچے گھر میں اللہ تعالی اس دین کو ضرور داخل کریں گے، ماننے والے کو عزت دے کر اور نہ ماننے والے کو ذلیل کر کے۔ چنانچہ اسلام اور اہل اسلام کو اللہ پاک عزت دیں گے اور کفر کو ذلیل و رسوا کریں گے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اس منظر کو اپنی خاندان میں اچھی طرح دیکھا کہ ان میں سے جو مسلمان ہوئے خیر و شرافت اور عزت نے ان کے قدم چومے، اور جو کافر رہے وہ ذلیل ہوئے، ان کو چھوٹا بننا پڑا اور جزیہ دینا پڑا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے تستر کی فتح کی خوشخبری سنانے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھیجا۔ قبیلے بکر بن وائل کے 6 آدمی مرتد ہو کر مشرکین سے جا ملے تھے، ان کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھ سے پوچھا کہ بکر بن وائل کے ان آدمیوں کا کیا ہوا؟ میں نے کہا، اے امیر المؤمنین، وہ لوگ مرتد ہو کر مشرکین سے جا ملے تھے، ان کا علاج تو یہی تھا کہ ان کو قتل کر دیا جاتا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، وہ لوگ صحیح سالم میرے ہاتھ آ جاتے تو یہ مجھے ساری دنیا کے سونے چاندی سے زیادہ پسند ہوتا۔ میں نے کہا، اے امیر المؤمنین، اگر وہ آپ کے ہاتھ آ جاتے تو آپ ان کے ساتھ کیا برتاؤ کرتے؟ انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ وہ اسلام کے جس دروازے سے باہر نکل گئے تھے میں ان پر اسی دروازے سے واپس آ جانے کو پیش کرتا، پھر اگر وہ اسلام کی طرف واپس آ جاتے تو میں ان کے اسلام کو قبول کر لیتا، ورنہ انہیں جیل خانہ میں ڈال دیتا۔ حضرت عبد الرحمن قاری کہتے ہیں، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے ایک آدمی امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت عمر نے اس سے لوگوں کے حالات پوچھے جو اس نے بتائے، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کیا کوئی عجیب و غریب بات تمہارے ہاں پیش آئی ہے؟ اس نے کہا، ہاں، یہ عجیب بات پیش آئی ہے کہ ایک آدمی مسلمان ہو کر پھر کافر ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تم نے اس کے ساتھ کیا برتاؤ کیا؟ اس نے کہا، اسے بلا کر اس کی گردن اڑا دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کیا تم نے اسے 3 دن قید کیا اور روز آنا اسے 1 روٹی کھلائی اور اس سے توبہ کروائی؟ اگر تم ایسا کر لیتے تو شاید وہ توبہ کر لیتا اور اللہ کے دین میں واپس آ جاتا۔ اے اللہ، اس موقع پر میں موجود نہیں تھا اور نہ ایسا کرنے کا میں نے حکم دیا تھا، اور اب جب مجھے اس واقعہ کا علم ہوا تو میں اس سے راضی بھی نہیں ہوا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک خط لکھا جس میں انہوں نے ایک آدمی کے بارے میں پوچھا کہ وہ اسلام میں داخل ہوا پھر کافر ہو گیا، پھر اسلام میں داخل ہوا پھر کافر ہو گیا، یہاں تک کہ ایسا اس نے کئی مرتبہ کیا، کیا اس سے اسلام قبول کیا جائے گا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو یہ جواب لکھا کہ جب تک اللہ پاک لوگوں سے اسلام قبول کرتے رہیں تم بھی اس سے اسلام قبول کرتے رہو، لہذا اب اس پر اسلام پیش کر کے دیکھو، اگر وہ قبول کر لے تو اسے چھوڑ دو ورنہ اس کی گردن اڑا دو۔ حضرت ابو عمران جونی کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک راہب کے پاس سے گزر ہوا، آپ وہاں کھڑے ہو گئے، لوگوں نے راہب کو پکار کر کہا یہ امیر المؤمنین ہیں، اس نے جھانک کر دیکھا تو اس پر تکالیف اٹھانے اور مجاہدہ کرنے اور ترک دنیا کے آثار نمایاں تھے۔ یعنی مجاہدوں کے کثرت کی وجہ سے بہت خستہ حال اور کمزور ہو رہا تھا۔ اسے دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ رو دیے، تو ان سے کسی نے کہا، آپ مت روئیں، یہ تو نصرانی ہے، مسلمان نہیں ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یہ مجھے معلوم ہے، لیکن مجھے اس پر ترس آ رہا ہے۔ اور اللہ تعالی کا ارشاد، عاملۃ الناصبہ تصلی نارا حامیہ، یاد آ رہا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ محنت کرنے والے تھکے ہوئے ہیں، گریں گے دہکتی ہوئی آگ میں۔ یعنی کافر لوگ جو دنیا میں بڑی بڑی ریاضت کرتے ہیں، اللہ کے ہاں کچھ قبول نہیں ہوتی، اس لیے دنیا کی مشقتیں اٹھانے کے باوجود دوزخ میں جائیں گے۔ مجھے اس بات پر ترس آیا کہ دنیا میں تھکا دینے والی محنت کر رہا ہے اور اتنے مجاہدے برداشت کر رہا ہے، لیکن مر کر پھر بھی دوزخ میں جائے گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا افراد کو دعوت دینا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو دعوت دینا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمان جاہلیت کے دوست تھے۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے ارادے سے گھر سے نکلے، آپ سے ملاقات ہوئی تو عرض کیا، اے ابو القاسم، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہے، کیا بات ہے آپ اپنے قوم کی مجلسوں میں نظر نہیں آتے ہیں اور لوگ یہ الزام لگاتے ہیں کہ آپ ان کے آبا و اجداد وغیرہ کے عیوب بیان کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کا رسول ہوں اور تم کو اللہ کی دعوت دیتا ہوں۔ جو ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات پوری فرمائی، حضرت ابو بکر فوراً مسلمان ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے اسلام لانے سے اس قدر خوشی کے ساتھ واپس ہوئے کہ کوئی بھی مکہ کی ان دو پہاڑیوں کے درمیان، جن کو اخشبین کہتے ہیں، آپ سے زیادہ خوش نہ تھا۔ اور حضرت ابو بکر وہاں سے حضرت عثمان بن عفان اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت زبیر ابن العوام اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے پاس تشریف لے گئے، یہ حضرات بھی مسلمان ہو گئے۔ دوسرے روز حضرت ابو بکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عثمان بن مزعون، حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت ابو سلمہ بن عبد الاسد اور حضرت ارقم بن ابو الارقم کو لے کر حاضر ہوئے، اور یہ سب حضرات بھی مشرف با اسلام ہوئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے عرض کیا، اے محمد، قریش جو کچھ کہہ رہے ہیں کیا وہ صحیح ہے کہ آپ نے ہمارے معبودوں کو چھوڑ دیا ہے اور آپ نے ہمیں بیوقوف بتایا ہے اور ہمارے آبا و اجداد پر کفر کا الزام لگایا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں یہ سب صحیح ہے، بے شک میں اللہ کا رسول اور نبی ہوں، اللہ نے مجھے اس لیے مبعوث فرمایا ہے تاکہ میں اس کا پیغام پہنچاؤں، میں تمہیں یقین کے ساتھ اللہ کی دعوت دیتا ہوں، اللہ کی قسم بے شک حق یہی ہے۔ اے ابو بکر، میں تم کو ایک اللہ کی دعوت دیتا ہوں جس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ہمیشہ اس کی اطاعت کرتے رہو۔ اس کے بعد آپ نے قرآن پڑھ کر سنایا، حضرت ابو بکر نے نہ اقرار کیا اور نہ انکار کیا اور اسلام لے آئے اور بت پرستی چھوڑ دی اور اللہ کے شریکوں کو بھی چھوڑ دیا اور اسلام کی حقانیت کا اقرار کر لیا اور ایمان و تصدیق کے ساتھ حضرت ابو بکر واپس ہوئے۔ دوسری روایت میں یہ آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جس کو بھی اسلام کی دعوت دی وہ ضرور ہچکچایا اور تردد میں پڑا اور کچھ دیر سوچ کر اسلام کو قبول کیا، لیکن جب میں نے ابو بکر کو دعوت دی وہ نہ ہچکچائے اور نہ تردد میں پڑے بلکہ فوراً اسلام لے آئے۔ لہٰذا پہلی روایت میں جو یہ الفاظ گزرے ہیں کہ ابو بکر نے نہ اقرار کیا اور نہ انکار کیا، یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ ابن اسحاق وغیرہ بہت سے راویوں نے ذکر کیا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعثت سے پہلے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر وقت ساتھ رہنے والے تھے اور اچھی طرح سے جانتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سچے اور امانت دار ہیں اور عمدہ طبیعت اور بہترین اخلاق کے مالک ہیں، کبھی مخلوق کے بارے میں جھوٹ نہیں بول سکتے ہیں تو اللہ کے بارے میں کیسے جھوٹ بول سکتے ہیں۔ لہذا جو ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ بات ذکر کی کہ اللہ نے ان کو رسول بنا کر بھیجا ہے، انہوں نے فوراً اس کی تصدیق کر لی اور ذرہ برابر بھی نہ ہچکچائے اور نہ دیر کی۔ بخاری شریف میں حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، ایک مرتبہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما میں کچھ جھگڑا ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مجھے تمہارے پاس بھیجا تھا، اس وقت تم سب نے کہا تھا کہ میں غلط ہوں، لیکن ابو بکر نے کہا تھا کہ یہ صحیح کہتے ہیں اور جان و مال سے انہوں نے میری ہمدردی کی تھی، تو کیا تم لوگ میری وجہ سے میرے اس ساتھی کو چھوڑ دو گے؟ یہ جملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو دفعہ ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر کو کسی نے کبھی کچھ تکلیف نہیں دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اس بات کی کھلی دلیل ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے اسلام لائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت دینا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی، اے اللہ اسلام کو عمر بن خطاب یا ابو جہل بن ہشام کے ذریعے قوت عطا فرما۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں قبول فرما لی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام کی بنیادوں کے مضبوط ہونے کا اور بت پرستی کی عمارت کے گر جانے کا ذریعہ بنایا۔ حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے سختیاں برداشت کرنے کے باب میں آگے آئے گی، اس میں حضرت عمر کی بہن فاطمہ اور ان کے خاوند سعید بن زید کے تکلیف برداشت کرنے کا ذکر ہے، اور پھر اس حدیث میں یہ مضمون ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں بازوؤں کو پکڑ کر جھنجھوڑا اور فرمایا، تمہارا کیا ارادہ ہے اور تم کیوں آئے ہو؟ حضرت عمر نے کہا کہ آپ جس چیز کی دعوت دے رہے ہیں وہ میرے سامنے پیش فرمائیں۔ آپ نے فرمایا، اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ حضرت عمر یہ سنتے ہی اسی جگہ اسلام لے آئے، اور حضرت عمر نے عرض کیا، آپ اس گھر کو چھوڑیں اور مسجد حرام تشریف لے چلیں، وہاں جا کر کافروں کے سامنے کھلم کھلا اللہ کی عبادت کریں۔ حضرت اسلم کہتے ہیں کہ ہم سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا تم لوگ چاہتے ہو کہ میں اپنے ابتداء اسلام کا قصہ بیان کروں؟ ہم نے کہا، جی ضرور۔ آپ نے فرمایا، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے دشمنوں میں سے تھا۔ صفا پہاڑی کے قریب ایک مکان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کے سامنے بیٹھ گیا۔ آپ نے میرا گربان پکڑ کر فرمایا، اے خطاب کے بیٹے، مسلمان ہو جا، اور ساتھ ہی یہ دعا کی کہ اے اللہ اسے ہدایت عطا فرما۔ میں نے فوراً کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ۔ فرماتے ہیں، میرے اسلام لاتے ہی مسلمانوں نے اتنی بلند آواز سے تکبیر کہی جو مکہ کی تمام گلیوں میں سنائی دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو دعوت دینا۔ حضرت عمر بن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں اپنی خالہ عروہ بنت عبد المطلب کے پاس ان کی بیمار پرسی کے لیے گیا۔ کچھ دیر بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے آئے۔ میں آپ کو غور سے دیکھنے لگا اور آپ کی نبوت کا تھوڑا بہت تذکرہ ان دنوں سن چکا تھا۔ آپ نے میری طرف متوجہ ہو کر فرمایا، اے عثمان، تمہیں کیا ہوا؟ مجھے غور سے دیکھ رہے ہو۔ میں نے کہا، میں اس بات پر حیران ہوں کہ آپ کا ہمارے میں بڑا مرتبہ ہے اور پھر آپ کے بارے میں ایسی باتیں کہی جا رہی ہیں۔ اس پر آپ نے فرمایا، لا الہ الا اللہ، اللہ گواہ ہے کہ میں یہ سن کر کانپ گیا۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انكم تنطقون، جس کا ترجمہ یہ ہے، اور آسمان میں ہے روزی تمہاری اور جو تم سے وعدہ کیا گیا، سو قسم ہے رب آسمان اور زمین کی کہ یہ بات تحقیق ہے جیسے کہ تم بولتے ہو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور باہر تشریف لے گئے۔ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چل دیا اور آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر مسلمان ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت دینا۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں نماز پڑھ رہے تھے، تو حضرت علی نے پوچھا، اے محمد، یہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اللہ کا وہ دین ہے جسے اللہ نے اپنے لیے پسند کیا ہے اور جسے دے کر اپنے رسولوں کو بھیجا۔ میں تم کو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں جو کہ اکیلا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، کہ تم اس کی عبادت کرو اور لات و عزہ دونوں بتوں کا انکار کر دو۔ حضرت علی نے کہا، یہ ایسی بات ہے جو آج سے پہلے میں نے کبھی نہیں سنی، اس لیے میں اپنے والد ابو طالب سے پوچھ کر ہی اس کے بارے میں کچھ فیصلہ کروں گا۔ آپ نے اس بات کو پسند نہ فرمایا کہ آپ کے اعلان سے پہلے آپ کا راز فاش ہو جائے، تو ان سے فرمایا، اے علی، اگر تم اسلام نہیں لاتے ہو تو اس بات کو چھپائے رکھو۔ حضرت علی نے اسی حال میں رات گزاری، پھر اللہ نے ان کے دل میں مسلمان ہونے کا شوق پیدا فرما دیا۔ اگلے روز صبح ہوتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، کل میرے سامنے آپ نے کیا بات پیش فرمائی تھی؟ آپ نے فرمایا، اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، جو کہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور لات و عزہ کا انکار کر دو، اور اللہ کے تمام شریکوں سے برات کا اظہار کرو۔ حضرت علی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لی اور اسلام لے آئے، اور ابو طالب کے ڈر سے آپ کے پاس چھپ چھپ کر آتے رہے اور اپنے اسلام کو چھپائے رکھا، بالکل ظاہر نہ ہونے دیا۔ حبہ عرانی کہتے ہیں میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دن منبر پر ہنستے ہوئے دیکھا اور اس سے پہلے کبھی اتنا زیادہ ہنستے ہوئے نہیں دیکھا تھا کہ آپ کے دانت ظاہر ہو جائیں۔ مجھے ابو طالب کی ایک بات یاد آئی کہ ایک روز ابو طالب ہمارے پاس آئے اور میں بطن نخلا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا تو انہوں نے کہا، اے میرے بھتیجے، تم دونوں کیا کر رہے ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے کہا کہ تم دونوں جو کچھ کر رہے ہو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور سجدہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ میرے سرین سجدہ کی حالت میں میرے سے اوپر ہو جائیں، یعنی میں سجدہ نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر حضرت علی اپنے والد کی طرف اس بات پر تعجب کرتے ہوئے ہنسے، پھر فرمایا، اے اللہ، میرے علم کے مطابق آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اس امت میں سے کسی بندے نے مجھ سے پہلے آپ کی عبادت نہیں کی ہے۔ یہ بات 3 دفعہ کہی اور فرمایا، میں نے تمام لوگوں سے 7 سال پہلے نماز پڑھنی شروع کر دی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دعوت دینا۔ حضرت شداد بن عبداللہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو امامہ نے حضرت عمر بن عبسہ سے پوچھا کہ آپ کس بنیاد پر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اسلام لانے میں آپ کا 4th نمبر ہے؟ انہوں نے فرمایا، میں زمانہ جاہلیت میں لوگوں کو سراسر گمراہی پر سمجھتا تھا اور بت میرے خیال میں کوئی چیز ہی نہ تھے۔ پھر میں نے ایک آدمی کے بارے میں سنا کہ وہ مکہ میں غیب کی خبریں بتلاتا ہے اور نئی نئی باتیں بیان کرتا ہے۔ چنانچہ میں اونٹنی پر سوار ہو کر فوراً مکہ پہنچا۔ وہاں پہنچتے ہی معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھپ کر رہتے ہیں اور آپ کی قوم آپ کے در پہ آزار اور بہت بے باک ہے، اور میں بڑے حیلہ جوئی کے بعد آپ تک پہنچا اور میں نے عرض کیا، آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا، میں اللہ کا نبی ہوں۔ میں نے عرض کیا، اللہ کا نبی کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، اللہ کی طرف سے پیغام لانے والے کو۔ پھر میں نے عرض کیا، کیا واقعی اللہ نے آپ کو پیغام دے کر بھیجا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں۔ میں نے عرض کیا، اللہ نے کیا پیغام دے کر بھیجا ہے؟ آپ نے فرمایا، اللہ نے مجھے یہ پیغام دے کر بھیجا ہے کہ اللہ کو ایک مانا جائے اور اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ کیا جائے اور بتوں کو توڑ دیا جائے اور صلہ رحمی کی جائے، یعنی رشتہ داروں سے اچھا سلوک کیا جائے۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، اس دین کے معاملے میں آپ کے ساتھ کون ہے؟ آپ نے فرمایا، ایک آزاد اور ایک غلام۔ میں نے دیکھا تو آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر بن ابی قحافہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو بکر کے غلام حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ میں نے عرض کیا، میں آپ کی اتباع کرنا چاہتا ہوں، یعنی اسلام کو ظاہر کر کے یہاں مکہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، فی الحال تمہارا میرے ساتھ رہنا تمہاری طاقت سے باہر ہے، اس لیے اب تم گھر چلے جاؤ اور جب سنو کہ مجھے غلبہ ہو گیا ہے تو میرے پاس چلے آنا۔ حضرت عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مسلمان ہو کر میں اپنے گھر واپس آ گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے گئے۔ میں آپ کی خبریں اور آپ کے حالات معلوم کرتا رہتا تھا، یہاں تک کہ مدینہ سے ایک قافلہ آیا۔ میں نے ان لوگوں سے پوچھا کہ وہ مکی آدمی جو مکہ سے تمہارے ہاں آیا ہے اس کا کیا حال ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ان کی قوم نے ان کو قتل کرنا چاہا لیکن وہ قتل نہ کر سکے اور نصرت الہی ان کے اور قوم کے درمیان رکاوٹ بن گئی، اور ہم لوگوں کو اس حال میں چھوڑ کر آئے ہیں کہ سب آپ کی طرف لپک رہے ہیں۔ حضرت عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں اپنے اونٹ پر سوار ہو کر مدینہ پہنچا اور حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا آپ مجھ کو پہچانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، ہاں۔ کیا تم وہی نہیں ہو جو مکہ میں میرے پاس آئے تھے؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں، میں وہی ہوں۔ اس کے بعد میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جو کچھ اللہ تعالی نے آپ کو سکھایا ہے اور میں نہیں جانتا ہوں اس میں سے کچھ آپ مجھے سکھا دیں۔ اس کے بعد حدیث کا کافی حصہ ابھی باقی ہے۔ حضرت عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث اور بھی ہے جس میں یہ مضمون ہے کہ میں نے عرض کیا، اللہ تعالی نے آپ کو کیا پیغام دے کر بھیجا ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ پیغام دے کر بھیجا ہے کہ صلہ رحمی کی جائے اور انسان جانوں کی حفاظت کی جائے اور راستوں کو پر امن رکھا جائے اور بتوں کو توڑا جائے اور ایک اللہ کی عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ میں نے عرض کیا، یہ احکامات جو اللہ نے آپ کو دے کر بھیجا ہے بہت اچھے ہیں، اور میں آپ کو اس بات پر گواہ بناتا ہوں کہ میں آپ پر ایمان لا چکا ہوں اور میں آپ کو سچا مانتا ہوں، کیا میں آپ کے ساتھ ٹھہر جاؤں یا آپ جو مناسب سمجھیں؟ آپ نے فرمایا، تم خود دیکھ رہے ہو کہ جس دین کو لے کر میں آیا ہوں لوگ اسے کتنا برا سمجھ رہے ہیں، لہذا اب تم اپنے گھر جا کر رہو اور جب تم میرے متعلق یہ سن لو میں اپنی ہجرت والی جگہ پر پہنچ گیا ہوں تو اس وقت میرے پاس آ جانا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت خالد بن سعید بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو دعوت دینا۔ حضرت خالد بن سعید بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ شروع میں مسلمان ہوئے تھے اور اپنے بھائیوں میں سب سے پہلے اسلام لائے تھے، اور ان کے اسلام لانے کی ابتدا اس طرح ہوئی کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ وہ ایک آگ کے کنارے پر کھڑے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ اس آگ کی لمبائی چوڑائی اتنی زیادہ ہے کہ اللہ ہی جانتے ہیں، اور انہوں نے خواب میں یہ بھی دیکھا کہ ان کے والد ان کو آگ میں دھکیل رہے ہیں، اور یہ بھی دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی کمر کو پکڑے ہوئے ہیں تاکہ وہ آگ میں نہ گر جائیں۔ وہ گھبرا کر نیند سے اٹھے اور کہنے لگے کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ بالکل سچا خواب ہے۔ اس کے بعد ان کی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہوئی اور ان کو اپنا خواب سنایا۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا، تمہارے ساتھ من جانب اللہ بھلائی کا ارادہ کیا گیا ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تم ان کی اتباع کرو۔ تمہارے خواب کی تعبیر یہی ہے کہ تم ان کی اتباع ضرور کرو گے اور ان کے ساتھ اسلام میں داخل ہو جاؤ گے، اور اسلام ہی تم کو آگ میں داخل ہونے سے بچائے گا اور تمہارا باپ آگ میں جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اجیاد محلہ میں تشریف فرما تھے۔ حضرت خالد نے وہاں آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اے محمد، آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، میں تم کو ایک اللہ کی دعوت دیتا ہوں جس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور اس بات کی دعوت دیتا ہوں محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اور ان پتھروں کی عبادت چھوڑ دو جو نہ سنتے ہیں اور نہ دیکھتے ہیں اور نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ نفع، اور نہ یہ جانتے ہیں کہ کون ان کی پوجا کرتا ہے اور کون نہیں کرتا ہے۔ حضرت خالد نے فوراً کلمہ شہادت پڑھ لیا کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور اس بات کی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ ان کے اسلام لانے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت خوشی ہوئی۔ اس کے بعد حضرت خالد اپنے گھر سے غائب ہو گئے اور ان کے والد کو ان کے مسلمان ہونے کا پتہ چل گیا۔ اس نے ان کی تلاش میں آدمی بھیجے جو ان کو ان کے والد کے پاس لے کر آئے۔ والد نے ان کو خوب ڈانٹا اور جو کوڑا اس کے ہاتھ میں تھا اس سے ان کی اس قدر پٹائی کی کہ وہ کوڑا ان کے سر پر توڑ دیا، اور کہا کہ اللہ کی قسم میں تمہارا کھانا پینا بند کر دوں گا۔ حضرت خالد نے کہا کہ اگر تم بند کر دو گے تو اللہ تعالی مجھے ضرور اتنی روزی دے دیں گے جس سے میں اپنی زندگی گزار لوں گا۔ یہ کہہ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ہر طرح خیال رکھتے اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے۔ دوسری روایت میں یہ مضمون ہے کہ ان کے والد نے ان کی تلاش میں اپنے غلام رافع اور ان کے بیٹوں کو بھیجا جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے ان کو تلاش کر لیا اور ان کو ان کے والد ابو احیہ کے پاس لے آئے۔ ان کے والد نے ان کو خوب ڈانٹا اور جھڑکا، اور اس کے ہاتھ میں ایک قمچی تھی جس سے ان کو اس قدر مارا کہ وہ قمچی ان کے سر پر ٹوٹ گئی۔ پھر کہنے لگا کہ تم محمد کے پیچھے لگ گئے ہو، حالانکہ تمہیں معلوم ہے کہ وہ اپنی قوم کی مخالفت کر رہے ہیں، اور اپنی قوم کے خداؤں میں اور ان کے آبا و اجداد جو جا چکے ہیں ان میں عیب نکال رہے ہیں۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اللہ کی قسم وہ سچ کہتے ہیں اور میں نے ان کا اتباع کر لیا ہے۔ اس پر ان کے والد ابو احیہ کو بڑا غصہ آیا اور ان کو بہت برا بھلا کہا اور گالیاں دیں، اور کہا، او کمینے، جہاں تیرا دل چاہتا ہے چلا جا، اللہ کی قسم میں تمہارا کھانا پینا بند کر دوں گا۔ حضرت خالد نے کہا، اگر تم بند کر دو گے تو اللہ عز و جل مجھے اتنی روزی ضرور دے دیں گے جس سے میں گزارا کر لوں گا۔ اس پر ان کے والد نے ان کو گھر سے نکال دیا اور اپنے بیٹوں سے کہا، تم میں سے کوئی اس سے بات نہ کرے، ورنہ میں اس کے ساتھ وہی معاملہ کروں گا جو میں نے اس کے ساتھ کیا ہے۔ چنانچہ حضرت خالد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ہر طرح خیال فرماتے اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت خالد مکہ کے گرد و نواح میں جا کر اپنے والد سے چھپ گئے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حبشہ کی طرف دوبارہ ہجرت کرنے لگے تو اس وقت انہوں نے سب سے پہلے ہجرت کی۔ ان کا باپ سعید بن عاص بن امیہ جب بیمار ہوا تو کہنے لگا، اگر اللہ نے مجھے اس بیماری سے شفا دی تو ابن ابی کبشہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا کی میں مکہ میں کبھی عبادت نہ ہونے دوں گا۔ اس پر حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ دعا مانگی، اے اللہ اسے بیماری سے شفا نہ دے۔ چنانچہ وہ اسی بیماری میں مر گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت زماد رضی اللہ عنہ کو دعوت دینا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضرت زماد مکہ آئے اور یہ قبیلے اسد شنوا میں سے تھے، اور یہ پاگل پن اور جنات کے اثرات وغیرہ کا جھاڑ پھونک کے ذریعے علاج کیا کرتے تھے۔ انہوں نے مکہ کے چند بیوقوفوں کو یہ کہتے ہوئے سنا، محمد نعوذ باللہ دیوانے ہیں۔ حضرت زماد نے کہا، یہ آدمی کہاں ہے؟ شاید اللہ تعالیٰ اس کو میرے ہاتھوں شفا عطا فرما دے۔ حضرت زماد کہتے ہیں، میری حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، میں نے ان سے عرض کیا میں ان خارجی اثرات کا جھاڑ پھونک سے علاج کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے میرے ہاتھوں شفا عطا فرما دیتے ہیں، تو آؤ میں آپ کا بھی علاج کروں۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ مسنونہ کا ابتدائی حصہ 3 مرتبہ پڑھ کر سنایا، جس کا ترجمہ یہ ہے، بے شک تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے، ہم اسی کی تعریف کرتے ہیں اور اسی سے مدد مانگتے ہیں، جس کو اللہ ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، میں اس کی گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ حضرت زماد رضی اللہ عنہ نے خطبہ سن کر کہا، اللہ کی قسم، میں نے کاہنوں اور جادوگروں اور شاعروں کے کلام کو بہت سنا ہے، لیکن ان جیسے کلمات کبھی نہیں سنے، لائیے ہاتھ بڑھائیے، میں آپ سے اسلام پر بیعت ہوتا ہوں۔ چنانچہ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت فرما لیا، اور ان سے فرمایا کہ یہ بیعت تمہاری قوم کے لیے بھی ہے۔ حضرت زماد نے عرض کیا، بہت اچھا، میری قوم کے لیے بھی ہے۔ چنانچہ بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا، جن کا حضرت زماد کی قوم پر گزر ہوا، تو لشکر کے امیر نے ساتھیوں سے پوچھا، کیا تم نے اس قوم کی کوئی چیز لے لی ہے؟ تو ایک آدمی نے کہا کہ میں نے ان کا ایک لوٹا لیا، تو امیر نے کہا، وہ ان کو واپس کر دو، کیونکہ یہ حضرت زماد رضی اللہ عنہ کی قوم ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت زماد رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یہ کلمات آپ دوبارہ سنائے، کیونکہ یہ کلمات بلاغت کے سمندر کی گہرائی کو پہنچے ہوئے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن عدوی کہتے ہیں کہ حضرت زماد رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں عمرہ کرنے کے لیے مکہ مکرمہ گیا، وہاں میں ایک مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، جس میں ابو جہل اور عتبہ بن ربیعہ اور امیہ ابن خلف تھے۔ ابو جہل نے کہا، اس آدمی نے ہماری جماعت میں تفریق ڈال دی، ہمیں بیوقوف بتایا، اور ہم میں سے جو مر چکے انہیں گمراہ قرار دیا، اور ہمارے خداؤں میں عیب نکالے۔ امیہ نے کہا، اس آدمی کے پاگل ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ حضرت زماد کہتے ہیں کہ اس بات کا میرے دل پر بڑا اثر ہوا، اور میں نے اپنے جی میں کہا، میں بھی تو جنوں وغیرہ کا علاج کر لیتا ہوں۔ چنانچہ میں اس مجلس سے کھڑا ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے لگا، لیکن آپ مجھے سارا دن کہیں نہ ملے، یہاں تک کہ اگلا دن آ گیا، اگلے دن پھر ڈھونڈنے لگا، تو مجھے آپ مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے مل گئے، میں بیٹھ گیا۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو میں آپ کے قریب آ کر بیٹھا، اور میں نے کہا، ابن عبد المطلب، آپ نے میری طرف متوجہ ہو کر فرمایا، کیا چاہتے ہو؟ میں نے کہا، میں جنوں وغیرہ کا علاج کر لیتا ہوں، اگر آپ پسند کرے تو آپ کا بھی علاج کروں، اور آپ اپنی بیماری کو بڑا نہ سمجھے، کیونکہ میں نے آپ سے بھی زیادہ سخت بیماریوں کا علاج کیا تو وہ بھی ٹھیک ہو گئے۔ میں آپ کی قوم کے پاس سے آ رہا ہوں، وہ آپ کے بارے میں چند بری خصلتوں کا تذکرہ کر رہے تھے کہ آپ ان کو بیوقوف بتاتے ہیں، اور آپ ان کی جماعت میں تفریق ڈالی ہے، اور ان میں سے جو مر چکے ہیں ان کو آپ گمراہ قرار دیتے ہیں، ان کے خداؤں میں عیب نکالتے، تو میں نے اپنے دل میں سوچا کہ ایسا کام تو پاگل یا آصف زدہ ہی کر سکتا ہے۔ میری ساری باتیں سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسنون خطبہ پڑھا، جس کا ترجمہ یہ ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، میں اس کی تعریف کرتا ہوں اور اس سے مدد مانگتا ہوں، اور اس پر ایمان رکھتا ہوں، اسی پر بھروسہ کرتا ہوں، جس کو وہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اس کا کوئی شریک نہیں اور اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہے۔ حضرت زماد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کلام سنا اس سے اچھا کلام اس سے پہلے میں نے کبھی بھی نہیں سنا تھا۔ میں نے آپ سے اس خطبے کے دوبارہ پڑھنے کی گزارش کی جس پر آپ نے دوبارہ خطبہ پڑھا۔ پھر میں نے کہا آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ تم ایک اللہ پر ایمان لاؤ جس کا کوئی شریک نہیں اور بتوں کی غلامی سے اپنے آپ کو آزاد کر لو اور اس بات کی گواہی دو کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ میں نے کہا اگر میں ایسا کر دوں تو مجھے کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا تمہیں جنت ملے گی۔ تو میں نے کہا میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جس کا کوئی شریک نہیں اور اپنی گردن سے بتوں کو اتار کر اسے برات کا اظہار کرتا ہوں اور اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ پھر میں آپ کے ساتھ رہنے لگا یہاں تک کہ میں نے قرآن شریف کی بہت سی صورتیں یاد کر لی۔ پھر میں اپنی قوم میں واپس آ گیا۔ عبداللہ بن عبد الرحمن عدوی بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ایک جماعت کا امیر بنا کر بھیجا اور ان لوگوں کو ایک جگہ 20 اونٹ ملے، ان کو وہ ساتھ لے کر چل پڑے۔ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا یہ اونٹ حضرت زماد رضی اللہ عنہ کے قوم کے ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ یہ اونٹ ان کو واپس کر دو۔ چنانچہ وہ سب واپس کر دیے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عمران رضی اللہ عنہ کے والد حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو دعوت دینا۔ قریش حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی بڑی تعظیم کرتے تھے۔ ایک دفعہ قریش ان کے پاس آئے اور ان سے کہا آپ ہماری طرف سے جا کر اس آدمی سے بات کرے کیونکہ وہ ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتا ہے۔ چنانچہ قریش حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ چلے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے قریب آ کر بیٹھ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑے میاں یعنی حضرت حسین کے لیے جگہ خالی کر دو۔ حضرت حسین کے صاحبزادے حضرت عمران رضی اللہ عنہ اور ان کے بہت سے ساتھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہلے سے جمع تھے۔ حضرت حسین نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے کہ ہمیں آپ کی طرف سے یہ باتیں پہنچ رہی ہے کہ آپ ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتے، حالانکہ آپ کے والد تو بہت محتاط اور بھلے آدمی تھے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے حسین، میرے والد اور تمہارے والد دونوں جہنم میں ہیں۔ اس روایت سے تو معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد جہنم میں ہیں، لیکن دیگر روایات کی بنا پر راجح مسلک یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین دونوں جنتی ہیں، کیونکہ دونوں نے زمانی جاہلیت میں شرک کا گناہ بالکل نہیں کیا تھا اور ملت ابراہیمی پر عمل کرنے والے تھے۔ اور حافظ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے رسائل میں تحقیق کیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین شریفین کو زندہ کیا گیا اور آپ پر وہ ایمان لائے، اس لیے روایت اس سے پہلے کی ہے۔ اے حسین، اچھا یہ تو بتاؤ تم کتنے خداؤں کی عبادت کرتے ہو؟ حضرت حسین نے کہا میرے ساتھ خدا زمین پر اور ایک خدا آسمان میں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہیں کس قسم کا نقصان پہنچتا ہے تو کس خدا کو پکارتے ہو؟ تو حضرت حسین نے کہا آسمان والے خدا کو۔ آپ نے فرمایا جب مال ہلاک ہو جائے تو کس کو پکارتے ہو؟ حضرت حسین نے کہا آسمان والے کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عجیب بات ہے کہ تمہاری پکار پر وہ اکیلا تمہاری فریاد رسی کرتا ہے اور تم اس کے ساتھ اور خداؤں کو شریک کرتے ہو، کیا تم اس آسمان والے خدا کی رضا و اجازت سے ان دیوتاؤں کو شریک کرتے ہو یا ان دیوتاؤں سے ڈرتے ہو؟ اگر تم ان کو شریک نہیں کرو گے تو وہ تم پر غالب آ جائے گے۔ حضرت حسین نے کہا ان دو باتوں میں سے کوئی بھی بات نہیں ہے۔ حضرت حسین کہتے اس وقت مجھے پتا چلا کہ آج تک ان جیسی بڑی ہستی سے میں نے بات نہیں کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے حسین مسلمان ہو جاؤ سلامتی پالوں گے. حضرت حسین نے کہا میری قوم ہے اور یہ میرا خاندان ہے, اگر اسلام لاؤں گا تو ان سے مجھے خطرہ ہے, اس لیے اب میں کیا کہوں؟ تو آپ نے فرمایا یہ دعا پڑھو اللہم استشہدی کل ارشد امری وزدنی علما ينفعنی, جس کا ترجمہ یہ ہے اے اللہ میں اپنے معاملے میں زیادہ رشد و ہدایت والے راستے کی آپ سے رہنمائی چاہتا ہوں اور مجھے علم نافع اور زیادہ عطا فرما. چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے یہ دعا پڑھی اسی مجلس میں اٹھنے سے پہلے ہی مسلمان ہوئے. یہ دیکھتے ہی حضرت عمران رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر اپنے والد حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے سر ہاتھوں اور پیروں کا بوسہ لیا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھا تو آپ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا عمران کی رویے کی وجہ سے مجھے رونا آ گیا کہ ان کے والد حسین جب اندر آئے تو وہ کافر تھے, اس وقت عمران ان کے لیے نہ کھڑے ہوئے اور نہ ان کی طرف متوجہ ہوئے, لیکن جب وہ مسلمان ہو گئے تو فوراً ان کا حق ادا کر دیا. اس کی وجہ سے مجھ پر رقت طاری ہوئی. جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ باہر جانے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا اٹھو اور انہیں ان کے گھر تک پہنچا آؤ. حضرت حسین رضی اللہ عنہ جو ہی دروازے سے باہر آئے تو قریش نے دیکھتے ہی کہا یہ تو بے دین ہو گیا, اور سارے قریش انہیں چھوڑ کر ادھر ادھر بکھر گئے.